Orati Carmen Septimum, Libri Secundi. O saepe mecum tempus in ultimum deducte, Bruto militiae duce. Quis te redonavit queritem, dis patriis, Italoque caelo, Pompei, meorum prime sodalium? Cum quo morantem saepe diem mero fregi, coronatus nitentes, malobatro surio capillos, tecum Philippos et celerem fugam sensi, relicta non bene parmula, cum fracta virtus et minaces turpe solum tetigere mento, sed me per hostes Mercurius celer denso paventem sustulit aere. Te rorsus in bellum resorbens, unda fretis tulit aestuosis. Ergo obligatam redde Iovi dapem, longaque fessum militia latus depones sub lauru mea, nec parce cadis tibi destinatis. Oblivioso levia massico, cibori exple, funde capacibus unguenta de concis. Quis udo de properare apio coronas, corratue myrto, quem venus arbitrum dicet bibendi? Non ego sannius bachabor e donis, recepto dulca mihi furarest amico.